onbewuste vooroordelen zitten behoorlijk diep. Dat is de conclusie van psychologen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat je altijd naast hetzelfde type mensen in de trein gaat zitten. Hoe kan dat? Daarover gaan we het straks hebben in de villa. Maar nu eerst, de rechter heeft uitspraak gedaan in de zaken rond de explosies in Vlaardingen. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorot Megens. Een man die terecht staat voor een van de explosies bij een huis in Vlaardingen heeft zo net zijn straf gehoord. Die explosie was er eentje in een reeks die gericht is op een loodgieter uit Vlaardingen, die inmiddels ook een gebiedsverbod heeft gekregen. Joris van Poppel is in de rechtbank in Rotterdam. Joris, wat is de straf die de man zojuist te horen heeft gekregen? Dat is een celstraf van 24 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk, plus een geldboete, 25.000 euro aan schadevergoeding die hij moet betalen. 24 maanden, 2 jaar cel dus. Dat is iets minder dan de officier had geëist. Die had 30 maanden geëist. En dat is minder, zegt de rechter, omdat de verdachte niet eerder voor zulke feiten is verdacht geweest. Omdat hij een keurig leven leidde. Hij was gymleraar op een basisschool. En omdat er geen indicatie is dat hij wist van of dat hij betrokken was bij andere explosies in die reeks van explosies in Vlaardingen. Ja, want hij stond terecht voor één van de explosies. Welke rol speelde hij verder? Hij was de chauffeur van een van die explosies. Half december vorig jaar heeft hij een medeverdachte opgepikt in Maassluis. Ze hebben samen een explosief opgehaald. En de verdachte die vandaag is veroordeeld, die heeft dus de zetter, zoals dat heet, van dat explosief heeft hij naar Vlaardingen gebracht. Explosief is daar afgegaan en vervolgens heeft de verdachte als chauffeur, degene die het explosief bij het huis had neergelegd, heeft hij helpen ontsnappen. Heeft hij weg uit Vlaardingen vervoerd. Okay. Die serie aanslagen is gewoon doorgegaan in Vlaardingen, ook nadat die man is aangehouden. Is er inmiddels meer duidelijk over wat er aan de hand is? Nee, dat is nog steeds een raadsel. Daar is het vandaag, de rechter kon daar zijn vinger ook niet achter krijgen, heeft daar niks over gezegd ook. En dat is omdat bijvoorbeeld de verdachte die vandaag terecht stond ook niks heeft waard. Die heeft daar zelf niks over gezegd. Die heeft gezwegen. Er zijn ook andere aanhoudingen. Die zaken lopen nog. 6 aanhoudingen zijn er in totaal in deze zaak. Nou, wat daar precies nu achter zit, dat is nog gewoon onduidelijk. De rechter zei wel, het gaat hier om zeer ernstige vormen van bedreiging die veel onrust hebben veroorzaakt bij het getroffen gezin en ook in de samenleving. Dus het is belangrijk dat we te weten komen, maar we weten het dus niet. Joris, dankjewel. Joris van Poppel was dat bij de rechtbank in Rotterdam. De man die wordt verdacht van de gijzeling in Ede zaterdag kreeg vorig jaar maart 4 maanden cel, waarvan ruim 3 voorwaardelijk, omdat hij iemand met de dood had bedreigd en hij moest zich verplicht laten behandelen. Uit het vonnis over de doodsbedreiging blijkt niet wat er precies is gebeurd. Vanmiddag moet de verdachte voorkomen voor de gijzeling van zaterdag. Hij hield 4 medewerkers van een café in Ede urenlang gegijzeld. Waarom is onduidelijk. In Den Haag is het hoger beroep begonnen in de klimaatrechtszaak tegen Shell. Het bedrijf moet van de rechtbank zijn CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft terugdringen. Shell hoopt dat het Hof de uitspraak van de rechter terugdraait. Een uitspraak tegen één bedrijf is volgens Shell niet de goede oplossing voor de overgang naar schonere energie. Voor het dodelijke treinongeval bij Voorschoten vorig jaar wordt niemand vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het een ongeluk. Een jaar geleden botste een goederentrein op een kraan, waarna op het spoor ernaast een passagierstrein ontspoorde. Inzittenden van die trein raakten gewond en de kraanmachinist overleed. In Frankrijk is schrijfster Maryse Condé overleden. Ze schreef meer dan 30 romans en 10 toneelstukken. Haar thema's waren vooral de slavernij, het kolonialisme en Afrikaanse dictaturen. Maryse Condé was 90 jaar. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen Souray A. Hij veroorzaakte op tweede kerstdag 2022 een ongeluk waarbij een gezin van 3 mensen om het leven kwam. Hij reed met minstens 134 km per uur, waar 80 km per uur is toegestaan. En hij had 3 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed. A raakte zelf zwaar gewond. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het ongeval, maar dat hij zich er niets meer van kan herinneren. In Finland is een van de kinderen van 12 overleden die gewond raakte bij een schietpartij op een basisschool. 2 andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De schietpartij was op een school in Vantaa, ten noorden van de hoofdstad Helsinki. De politie heeft daarna een verdachte opgepakt, een 12-jarige leerling van de school. De jongen had bij zijn aanhouding een vuurwapen in zijn hand. Dat zou het eigendom zijn van een familielid, vertelt Scandinavië-correspondent Rolien Creton. De vraag is natuurlijk, hoe kwam deze 12-jarige precies aan dat wapen en hoe nam hij het mee naar school? Finland is wel een land met veel wapens, omdat de jacht een belangrijk deel van de cultuur uitmaakt. En ja, je zult nu zeker ook opnieuw discussies krijgen over wapengebruik en de vraag of de regels moeten worden aangescherpt. De Finse verdachte heeft bekend, maar de politie weet nog niet wat zijn motief was. In de Russische regio Tatarstan zijn meerdere aanvallen gepleegd. Die zouden volgens bronnen binnen de Oekraïnse veiligheidsdiensten door Oekraïne zijn uitgevoerd. Zou onder meer een fabriek zijn geraakt waar drones worden gemaakt. En ook is de op twee na grootste olieraffinaderij van Rusland getroffen. Volgens Russische staatsmedia zou niemand gewond zijn geraakt en valt de schade mee. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische olieraffinaderijen aan met drones. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en buien, soms met veel regen. Later vanmiddag droger en nog wat zon. Het waait flink vanuit het zuidwesten bij 11 tot 13 graden. Morgen begint bewolkt met perioden met regen. In de middag ook af en toe zon. En ook dan is het een graad of 13. Door naar Den Haag voor het verkeer. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het rijdt wat langzamer op de A12 momenteel, vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf de grens direct 9 kilometer file rijden tot aan afrit Duiven. De vertraging is op moment van spreken 20 minuten. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april-trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Onbewuste vooroordelen. Daarover gaan we het hebben straks in de villa. Volgens filosoof en psycholoog Lieke Asma hebben we ze allemaal, zonder dat we ons daar trouwens van bewust zijn. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2010. Toen lukte het mariniers van de Hare Majesteit Tromp om 12 piraten te ontwapenen voor de kust van Somalië. En met maritiem archeoloog Iftinus van Popma praat ik over gezonken scheepswrakken in de Zuiderzee bij Flevoland. Dit naar aanleiding van een nieuw seizoen van de podcast Wrakke Waters, waar hij aan meewerkt. Maar eerst ruimbaan van een van onze huisvrienden. Ja, bij onze voerder heeft zich weer een huisvriend gemeld. Kan niet goed zien wie het is. Wie staat er? Hoi, Margreet, ik ben het. Ernst van restaurant Veun Utrecht. Ja, Ernst de Witte, chef-kok. Nou, je wil weer iets met ons delen. Vertel. Ja, ik heb een heel leuk artikel gelezen in de krant. En dat gaat over een Frans start-up bedrijf dat zijn viesgoed heeft ontwikkeld wat niet klettert of geen lawaai maakt. Of veel minder in ieder geval dan het meeste serviesgoed wat wij kennen. Dat vond ik wel heel erg grappig. Nou, het is een dame die samen met een team een serviesgoed heeft ontwikkeld dat er twee lagen bestaat. De bovenlaag is van glas en de onderlaag is van een rubberachtige kunststof. En daardoor, als je dat stapelt, hoor je dat eigenlijk niet meer. 85% minder lawaai maakt het dan normaal servies. En dit hebben ze allemaal gedaan naar aanleiding van grootkeukens, waarin dat toch best wel een heel erg storend geluid kan zijn. Weet jij daar alles van? Heb jij dat ook bij jullie? Nou ja, dat is bekend in elk restaurant natuurlijk, dat er een aantal keukengeluiden zijn die niet per se als prettig worden ervaren. Zelfs niet voor het personeel, maar ook niet voor de gasten. Zoals wij bijvoorbeeld dat ook hebben met een kleinere keuken in restaurant Feu. Mm-hmm. Dat we bepaalde dingen redelijk stil moeten doen. Omdat anders de gasten daar last van hebben. En waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld de bel. Gewoon, je hebt een bel, weet je wel, waar je normaal mee belt als je een gerecht af hebt. Ja. Die hebben wij bijvoorbeeld helemaal uit verbannen in de keuken nu. Okay. Dus we hebben zo'n systeem opgesteld dat gewoon niet meer nodig is. Dus, Want wat hebben jullie dan veranderd? We hebben een heel mooi uitvraagsysteem met bonnetjes dat via een tablet gaat. Waardoor dat eigenlijk een soort non-verbale communicatie is geworden. waardoor het dus stil blijft op dat punt. Dat is voor iedereen heel prettig, heb ik het idee. Ja. En daarnaast dat een heel bekend lawaai in de keuken is... er zit een ijzeren ring om de douchekop die je gebruikt in de spoelkeuken. Daarmee kan je hem aan een haakje hangen. Ja. Maar eigenlijk ben je de hele avond is er iemand met die douchecup heen en weer aan het schudden... Mm-hmm. om al die bordjes af te spuiten. En dus die ring hebben wij ook maar weggehaald. Dus vandaar dat ik ook de borden van deze dame zeer interessant vind om eens... om die ook eens een keer te zien of niet te horen, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk prettig, dat snap ik helemaal. En dat glas is dan geen probleem qua geluid aan de bovenkant? Nee, want omdat je de onderkant is natuurlijk weer rubber. Dus als je ze op elkaar legt, dan heb je rubber op glas. En dat zorgt ervoor dat het zo stil is natuurlijk. Ja. Is dit, want je zei het is een start-up, zijn zij uniek met dit product? Ik heb hier nog nooit eerder van gehoord, eerlijk gezegd. Dus daarom vond ik het ook wel heel interessant om te behandelen. En volgens mij zijn ze nu vooral opereren ze binnen Frankrijk. En willen ze binnen nu 2 jaar ook buiten de grenzen hun borden gaan verkopen. Het zijn nu pas 2 borden en 1 kommetje, als ik het goed heb gelezen. En dat assortiment willen ze gaan uitbreiden. En volgens mij gaat Ernst de Witte dan als eerste zich melden vanuit Nederland. Tenminste, je klinkt enthousiast. Ik zou het in ieder geval wel eens willen zien. Kijk, uiteindelijk is zo'n bord natuurlijk heel lastig... als je servies goed ook gaat uitzoeken voor een restaurant. Moet dat passen binnen je concept en et cetera. Maar dit is natuurlijk wel een hele mooie feature van servies. En daarnaast schijnt het dus ook nog eens 3 keer zo sterk te zijn daardoor. Waardoor je dus ook eigenlijk 3 keer zo lang ermee zou moeten kunnen doen. Wat natuurlijk ook heel erg gunstig is. Nou, wat goed om te weten. Klinkt goed. Ja. Ernst, hartstikke leuk dat je even meldde. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer en een hele fijne dag. Ja, jij ook. Hoi. Yeah. De dames samen. Diana Ross en de Supremes, Love Child. Margreet Rijntjes. Villa. We gaan het in de villa hebben over onbewuste vooroordelen. Die onbewuste vooroordelen die zitten behoorlijk diep. Tot die conclusie komen psychologen. En zo'n vooroordeel kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je in de trein altijd naast hetzelfde type mensen gaat zitten of op straat dezelfde types aanspreekt. We willen helemaal niet discrimineren, maar we doen het toch. Hoe kan dat? En hoe kunnen we dat wellicht doorbreken, dat patroon? Nou, over die vraag buigt filosoof en psycholoog Lieke Asma zich, en dat doet ze in haar nieuwe boek Blinde Vlekken. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, dus dat doen we. Een onbewust vooroordeel. Ja, is dat inderdaad zoiets als ik ga in de trein naast iemand zitten omdat ik me daar het veiligst bij voel of zo? Is dat het? Ja, wat ik in mijn onderzoek eigenlijk heb ontdekt en ook wil benadrukken in mijn boek is dat we snel de neiging hebben om het als een soort intern psychologisch onbewust iets te zien. Maar je ziet in het onderzoek dat het heel erg in bepaalde contexten ook gebeurt. En ook in bepaalde contexten dat we er blind voor zijn. Dus wat ik probeer te doen is echt de nadruk te leggen op, we discrimineren. We gebruiken gewoon irrelevante informatie over een persoon. Of in ieder geval die op dat moment irrelevant is. En ja, daardoor benadelen we mensen. Of maken ze minder kans op banen. En dat is vrij problematisch. Heb je een concreet voorbeeld? Want je hebt je helemaal verdiept in deze materie. Ja. Wat was nou een voorbeeld dat je dacht, oh ja, jeetje. Een heel duidelijk voorbeeld dat ik heel veel gebruik in mijn boek is situatie waarbij mensen gedrag van een. Het is eigenlijk een Duits onderzoek waarbij mensen gedrag van een persoon moeten beoordelen op in een uitgaanssituatie die een vrouw aanspreekt en om haar nummer vraagt. En je merkt in dat onderzoek, dat is een onderzoek uit eind jaren 90 in Duitsland, dat mensen dus dat gedrag anders beoordelen als een Duitse jongen dat gedrag vertoont dan als een Turkse jongen dat gedrag vertoont. En als je dus vraagt, goh, denk je dat je objectief dat oordeel hebt geveld? Dan zeggen mensen dus ja. Dus ze hebben niet in de gaten dat ze irrelevante informatie, want ja, gedrag is grensoverschrijdend of vervelend. Huidskleur heeft daar niks mee te maken. En wat zeggen ze dan over zo'n Turkse jongen die ze aanspreekt? Nou, dan vinden ze dus sneller ongepast gedrag. Ja. En dit onderzoek kun je ook wel echt in een tijdsbeeld zetten. Ik denk dat dat nu in Duitsland anders zou zijn. Maar zo zijn er gewoon heel veel voorbeelden waarbij mensen dus experimenteel eigenlijk getest worden. Dus dat kleine veranderingen worden aangebracht en dat mensen irrelevante informatie gebruiken om mensen te beoordelen of aan te nemen voor een baan. Want je hebt ook onderzoek gedaan waar cv's worden vergeleken. Ja. Michael en Michelle. Ja, leg even uit hoe dat in elkaar zat. Ja, dus dat is een heel slim onderzoek eigenlijk ook. Want ze zoeken in dat. Het is niet mijn eigen onderzoek hoor. Ik gebruik het meer om over het onderwerp na te denken. Waarbij mensen dus een politiechef moeten uitkiezen. Een nieuwe kandidaat om politiechef te worden. Mm-hmm. En je ziet dus dat de helft van de mensen, dus je verdeelt mensen in twee condities. De helft van de mensen krijgt een cv van Michelle die veel ervaring heeft op straat en Michael met de juiste opleiding. En voor de andere groep is dat andersom. En als je dus uitgaat van oké, we nemen een eerlijke keuze, dan zouden mensen moeten zeggen oké, ik vind straatervaring belangrijk of betere opleiding. Dus in de ene conditie kies ik Michael en in de andere conditie kies ik Michelle. Want ja, dan kies ik op basis van een kwaliteit. Maar wat je dus ziet in dat soort onderzoek is dat mensen, veel mensen Michael kiezen. Dus uiteindelijk geeft zijn gender gewoon de doorslag. En omdat er ook een rechtvaardiging aangeboden wordt in de studie, dus je kan gewoon zeggen, ja, hij heeft straatervaring of hij heeft de juiste opleiding, kun je dus heel makkelijk blind daarvoor blijven, omdat je gewoon je keuze kunt rechtvaardigen. Ja, ja. De ene keer zeg je, ja, heel veel ervaring, omdat daar de naam Michael boven staat. Als dat veranderd is, ja, dan heb je dus een ander argument. Ja. De goede opleiding. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is ook mijn punt met de context. Soms biedt de context jouw rechtvaardiging aan, waardoor je echt blind kunt blijven dat je irrelevante informatie hebt. Ja, en je denkt eigenlijk dat je objectief bent. Ja. En jij zelf, want jij, je zegt iedereen doet het. Ben jij je er nu bij jezelf ook heel bewust van? Zeker. Ik gebruik in mijn boek ook heel veel voorbeelden dat ik echt denk, oh, het is echt. Kun je een voorbeeld delen? Nou, het voorbeeld dat ik... Nou, ik heb eigenlijk wel verschillende voorbeelden. Maar het voorbeeld dat ik zelf eigenlijk het ergste vond... Ja. is dat ik op een conferentie was... en dat ik met iemand aan de praat raakte. Iemand, een vrouw die er jong uitzag. En dat ik ook door omstandigheden haar presentatie niet had gezien. En dus vroeg of zij student was op mijn universiteit. En dat is mij ook zo vaak overkomen... dat mensen denken dat ik een student ben, terwijl ik postdoc ben. En... ja, toen dacht ik echt, het is toch zo erg dat ik gewoon zelf precies hetzelfde doe als wat mij wordt aangedaan, zeg ja, maar. Ja, dus de grap van de arts, toch? Waarvan we allemaal denken dat het een man is en dan blijkt de arts een vrouw te zijn. Ja, dus ja. Het is, ik gebruik heel veel voorbeelden en het blijft ook gewoon terugkomen, hè? Omdat we gewoon in een wereld leven waarin je constant toch weer die stereotypen... Ja. Want jij werkt volgens mij of hebt in Duitsland gewerkt. Ik werk nog steeds in Duitsland. Je werkt nog steeds. Ja. En heb je daar ook mee te maken met vooroordelen ten opzichte van jou? Dat is dus ook iets wat ik in mijn boek wil benadrukken. Dat we kunnen heel dat experimentele onderzoek doen. Maar als ik dan mij afvraag, ben ik zelf ook een Michelle... die op irrelevante feiten wordt beoordeeld... dan weet ik dat gewoon niet zo goed. Soms in de filosofie is ook wel duidelijk dat vrouwen wel... benadeeld worden en vrouwen eigenlijk zichzelf ook benadelen... door stereotype beelden die ze aangereikt krijgen over zichzelf... Maar het is heel moeilijk om dat in een individuele situatie te zeggen... omdat het juist verborgen discriminatie is. Ja. Dus dat vind ik heel ingewikkeld. Maar ja, ik schrijf ook in mijn boek... over het algemeen hebben Duitsers volgens mij wel een vrij positief beeld van Nederlanders. Ja, ja. Dus dat is niet zo'n Want thema. Ik begreep ook dat jouw man van Hindoestaans-Surinaamse afkomst is. Ja. Die had buikklachten, stond er in je boek. En de dokter zei onmiddellijk, zonder anamnese eigenlijk... je moet niet zoveel rijst eten. Ja, dus die ging er al helemaal vanuit, een aanname, een vooroordeel in dit geval. Ja, ja. Hij eet vast rijst en dat veroorzaakte problemen. Ja, ja, en nou ja, we hadden het er net ook even over. Van, dat lijkt dus, dat is ook iets waardoor het lijkt onschuldig. Ja. Maar het is echt, ja, je merkt dat het een optelsom is. Hoe dat komt dus heel dit? Veel... Hoe komt dit? Ja, hoe komt dit? Ja, het. Heel veel onbewuste normen die we dus niet expliciet bevragen. En die krijgen we van huis uit mee of via vrienden of zo gaat dat? Media. Ja. Ik gebruik ook een voorbeeld in mijn boek... dat ik op een gegeven moment naar het zuidwesten van de Verenigde Staten ging... en ineens heel veel Latijns-Amerikaanse mannen tegenkwam... en merkte dat ik bang was. Nou, de enige plek waar ik die mannen tegenkwam... was in Breaking Bad en Better Call Saul. De series die ik met veel plezier heb gekeken. Dus ik heb gewoon... Ik kwam die mannen nooit tegen, behalve... in die series, ja, en dan kom je ze in het echt tegen en dan ploep schiet je meteen dan lig je in je link eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, maar jij vindt het wel een kwalijke zaak. Ik toch? Vind het een zeer kwalijke zaak. Ja, ja. Nou heb jij er helemaal in verdiept. Heb je ook oplossingen? Ja, er zijn heel veel oplossingen. Eén oplossing is om echt te proberen die irrelevante feiten niet te weten van mensen. Dus een voorbeeld is bij orkesten, dat ze nu bijna alle, op heel veel plekken in ieder geval, misschien wel overal, sollicitaties voor orkesten achter een scherm doen. Zodat je niet kan zien wie er zit, of het een man of een vrouw is, ja, bedoel je dat? En dat heeft dus voor veel meer gelijkheid gezorgd. Dus dat de verdeling tussen mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger is geworden in orkesten. Dus dan weet je gewoon die informatie niet. Maar in heel veel situaties kan dat natuurlijk niet. Je komt iemand tegen op straat en je hebt al een oordeel gevormd. Dus het is uiteindelijk ook echt een blijvende klus om jezelf te bevragen van waar komt mijn oordeel nu vandaan? Waar baseer ik dit eigenlijk op? Ja, maar goed, ik bedoel, jij bent chef, zullen we maar zeggen, geworden door je onderzoek. Ja. En ook jij bent dan op reis en hebt dat. Ja. En kan je dat dan sturen, die emotie? Want het is uiteindelijk een gevoel natuurlijk wat naar boven komt. Ja, dus ik denk ook, ik geloof niet in dat iets is wat alleen maar in je hoofd blijft. Want dat komt ook in je lichaam tot uiting als je bang bent. Of dus je communiceert toch iets. Ja, dus hoe kan je dat dan veranderen? Ja, dat is dus... ik merkte dus zelf dat het eigenlijk ook vanzelf verdween. Want dat is ook een bekend... dat blijkt ook uit onderzoek. Als je dus mensen tegen stereotype Als je het gaat analyseren. Aanbiedt. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld mensen een plaatje van Denzel Washington of zo laat zien, dan zijn ze vaak daarna minder negatief over zwarte mensen bijvoorbeeld. Omdat dat een positief rolmodel is. Dus Dat is ook een strategie, maar het is toch ook echt wel... Ja, iedere keer als je zoiets voelt, denken van... ja, wat is dit nou eigenlijk precies? Ja. Nou ja, en dus oplossingen als een scherm ophangen bij een concert... maar dus ook zonder naam sollicitatie sturen. Ik bedoel, dat gebeurt inmiddels natuurlijk ook al veel vaker... om dit te veranderen. Buitengewoon interessant. Leuk om te horen. Filosoof en psycholoog Lieke Asma. Dat boek van jou, Blinde Vlekken, is vanaf aanstaande donderdag verkrijgbaar. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja, bedankt. Bent uit Den Haag is dit, The Indian. Fries nummer. How many nights? We gaan het straks hebben over de anti-piraterijmissie Atlanta. Dat was een missie tegen piraten in Somalië. Maar eerst het nieuwsoverzicht. NPO Radio 1. Het woord is aan Dorot Megens. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen Suraj A. Hij veroorzaakte op tweede kerstdag 2022 een ongeluk... waarbij een gezin van 3 mensen om het leven kwam. In Rotterdam bij de rechtbank verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, hoe is het Openbaar Ministerie tot die eis gekomen? Ja, het Openbaar Ministerie zegt... er is bewezen volgens de gegevens die zijn opgemaakt na dat ongeluk... dat hij tenminste 133 km per uur heeft gereden... en misschien zelfs 170 km per uur. Bovendien, hij heeft alcohol gebruikt. Er is tenminste 1,53 promiel alcohol in zijn bloed gevonden. Dat is 3 keer meer dan de toegestane hoeveelheid... Hij is door rood gereden. Kortom, hij heeft daar min of meer een kamikaze-actie, zeiden ze letterlijk, uitgevoerd. Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt. En zelf bewust het risico genomen dat hij zelf zou komen te overlijden. Dus dat heet dan in juridische termen voorwaardelijke opzet. Daar kan je doodslag aan verbinden. Driemaal doodslag, want bij dat ongeval zijn drie leden van één gezin omgekomen. Vader, moeder en een dochtertje van 7. En dan kom je al met al tot een hoge strafvereis. Driemaal doodstraf. En dan kan het zomaar 12 jaar zijn. Zoals het nu is geworden. Er waren ook nabestaanden aanwezig, Jeroen. Hoe hebben die gereageerd? Ja, die zijn natuurlijk voorbereid op zo'n strafeis door het Openbaar Ministerie. Ik draaide me even om naar een van de nabestaanden om te kijken hoe zij het over zich heen liet gaan. En ik vroeg haar van tevreden. Ze zei, we hadden best wel 15 jaar ook willen horen eisen. Maar uiteindelijk denk ik dat zij met zo'n eis best kunnen leven. De vraag is natuurlijk alleen of hij dit opgelegd krijgt. Want op dit moment is de advocaat aan het woord. Die zegt, luister. En die noemde echt een paar hele concrete voorbeelden van zaken die hiermee vergelijkbaar zijn. Natuurlijk, je kunt in het recht altijd spelen met de zaken die voor jou het beste uitkomen. Maar vergelijkbare zaken, waar ook doden bij zijn gevallen, waar ook veel drugsdrank bij is gebruikt, waar ook roekeloos door het centrum van de steden is gereden, waar ook doden bij zijn gevallen. Ja, daar zijn straffen opgelegd van 6 jaar, van 4 jaar, van 5,5 jaar. Kortom, je weet het nooit. Het is altijd een individuele zaak die een rechter moet gaan afwegen. Zo ook hier tegen deze 30-jarige Suraj A. En we zullen over 2 weken zien wat de rechter uiteindelijk zal opleggen. Jeroen, dankjewel. Jeroen de Jager was dat vanuit Rotterdam. Baboe roept 22.000 bakfietsen terug vanwege veiligheidsrisico's. De eerste bakfietsen worden deze maand in Nederland en Duitsland opgehaald. Daarna wordt de terugroepactie in andere landen uitgerold. De verkoop van de bakfietsen werd eerder al gestopt nadat er honderden meldingen waren binnengekomen over frames die plotseling doormidden braken. Er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Baboe, omdat de fabrikant informatie daarover voor controleurs zou hebben achtergehouden. Een TBS'er die vorige week brand stichtte in zijn kamer in de Nijmeegse pompenkliniek is overleden. De patiënt liep zware ademhalingsproblemen op en werd naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Telegraaf zat de persoon pas 1 dag in de kliniek in Nijmegen. En hockeysters Eva Drummond de Goede en Margot van Geffen spelen niet langer mee in het Nederlands elftal. Dat hebben ze te horen gekregen van bondscoach Paul van As. Beide speelsters hebben ruim 260 interlands op hun naam staan. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag, Margreet. 81 kilometer file in het land. Bij Eindhoven vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. 6 kilometer file met 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus 20 minuten als je over de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem rijdt, want er staat 10 kilometer file tussen de grens en Duiven. En nog 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Max. We gaan terug naar 2 april 2010. Villa VDB. Op die dag wisten mariniers van het fregat Hare Majesteit Tromp 12 piraten te ontwapenen voor de kust van Somalië. Opnieuw succes voor de bemanning van het marinefregat Hare Majesteit Tromp in de strijd tegen Somalische piraten. Het marinefregat de Tromp heeft opnieuw piraten opgepakt voor de kust van Somalië. Eergisteren werden 9 vermoedelijke piraten opgepakt. Gisterochtend kwamen er nog eens 13 bij. En gisteravond nog weer eens 4. Het Nederlandse marinefregat Tromp heeft voor de Somalische kust een Duits koopvaardijschip bevrijd van piraten. Er ontstond een vuurgevecht met de kapers die zich hadden verschanst op de brug. Uiteindelijk zijn 10 piraten gearresteerd. De Nederlandse marine heeft het er maar druk mee in de Indische Oceaan. Ik ga erover doorpraten met Hans Lodder, destijds commandant op de Hare Majesteit Tromp, de hoogste in rang dus. Welkom, hij zit hier tegenover mij. Dank u wel. Eens even beginnen bij het begin, de piraterij in de regio. Waar was het die piraten ook alweer om te doen in Somalië? Die piraten die wilden gewoon inkomsten hebben. Somalië is heel arm en de mensen zijn daar heel arm. En dit was voor hen een hele mooie nieuwe manier van vissen. Heel veel geld verdienen. Ja, want hoe gingen ze te werk? Ze vielen op koopvaardijschepen aan. Die beginnen natuurlijk vlak langs de kustvoer richting de Rode Zee. Om die kant op te gaan, of de andere kant, daar in Zuid-Afrika. Later gingen die schepen telkens wat verder weg. Maar gingen ze ook telkens verder weg opereren. En die vielen ze aan, die overvielen ze. En dan gijzelden ze de bemanning en vroegen los geld daarvoor. En dat lukte ook? Dat lukte heel goed, helaas, ja. Ja, maar goed, toen was er Hans Lodder met zijn mannen. Niet alleen Hans Lodder, maar met 190 mannen en vrouwen aan boord. Ja. En die waren betrokken bij de anti-piraterijmissie Atlanta. En we gaan terug naar 2 april 2010. Wat deden jullie? Ja, wij waren daar al een tijdje bezig in de regio, zoals u net hoorde. En om piraterij tegen te gaan. En initieel gebeurde dat dat we een melding kregen dat een aanval was mislukt. En dan gingen we daarop af om die aanvallers te zoeken. Nou ben ik ooit opgeleid om Sovjet-onderzeeboten te zoeken en te vinden in de goede Koude Oorlog die vroeger was. En toen zei ik van die tactiek kunnen we ook gebruiken om piraten te vinden. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn veel gerichter gaan zoeken naar waar we dachten dat ze zaten. En vandaar dat wij regelmatig succes hadden. En hoe deden jullie dat dan? We wisten waar ze ongeveer vandaan kwamen. We wisten waar de koopvaardijschepen voeren. En we hadden een goed idee welke routes ze gebruikten. Dus wat wij deden is zeg maar de andere kant op vegen met onze radar van het schip, de helikopter die we hebben. En we hadden nog vliegende ondersteuning om die manier te zoeken. We hadden een uitstekende radar aan boord van Nederlandse makelaarij voor de APAR en de Thales radars. En die vingen ja, die schepen makkelijk op en dan, dan gingen we erop af. En hoe wisten jullie dan dat het ook inderdaad piraten waren en niet gewoon een vissersboot? Ja, nou, één is de manier waarop ze opereerden. Het was altijd een wat grotere sloep, een soort moedersloep met twee, wat we noemden skiffs, van die kleine aanvalsbootjes. Ja, die zijn heel snel, toch? Die zijn heel snel, van die grote speedbootjes, tenminste kleine speedbootjes. Ja. Wat nogal opviel was dat ze aan het vissen waren met AK-47's en rocket-propelled grenades en met trapjes en dat soort zaken. En dat, daar vang je niet veel vis mee, zeg maar. Maar hoe konden jullie dat zien dan? Als we het hoorden dat ze in de buurt waren, dan gingen we zoeken. En als we een bootje gingen, dan gingen we erop af om te kijken. Nou, dan zagen we heel vaak sneller wat er aan boord was. Ja, want dan zag je dat ze wapens aan boord hadden? Ja, want met de helikopter konden we dat zien. Maar het andere is dat zijn we een aantal keren door hen aangevallen. Omdat ze zelf niet meer... Ze zitten heel lang op zee. Die zee is heel vlak, heel veel zon. Ze hadden geen zonnebrillen. Dus je wordt redelijk blind, zeg maar. Dus een aantal keren zijn wij aangevallen. Ja, want wordt ze heel dachten makkelijk. Dat jullie een koopvaardijschip waren? Ja, ze zagen gewoon een schip aan de horizon. Dan kwamen ze heel hard op ons af. En dan werd het heel makkelijk voor ons. Ja. Want gebeurde dat op 2 april 2010? Nee, dat was een ander verhaal. Okay. Dat schip werd aangevallen. Wij waren op zoek naar een dauw die gekaapt was, wat we wisten. Dat is een lokale vissersboot. En toen hoorden we van via de VHF dat er een schip werd aangevallen. De Taipan. Daarop hebben we een vliegtuig wat vloog, een Duitse Orion, ooit nog door Nederland opgeleid, heen gestuurd om te gaan kijken. En ondertussen heb ik mijn helikopter, de linkshelikopter, airborne laten gaan om ook die kant op te gaan, om te kunnen proberen dat tegen te houden. Helaas was die er te laat en waren de piraten al aan boord. En die gijzelde de bemanning, tenminste dat probeerde men. Maar gelukkig, die bemanning had een mooie safe room gebouwd in de technische centrale, zeg maar. Hadden zich in opgesloten. En toen konden wij andere dingen gaan doen die daarvoor niet konden. En die bemanning gaan proberen te bevrijden. En hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dat was een mooi verhaal in zich, want dat was nog nooit gebeurd op dat moment. Omdat altijd tot die tijd, als marineschepen in de buurt kwamen, werd de bemanning op dek gezet door de piraten met een aantal AK-47's in de nek. En dan gingen wij natuurlijk weg. Dat gebeurde nu nog niet. We hadden informatie dat ze in een safe room zaten. En hebben toen toestemming gevraagd aan Nederland om die boarding uit te voeren. En dat mocht. Dan hebben we in 1,5 uur tijd aan boord met een team een plan gemaakt hoe we dat konden doen. En vervolgens zijn we erheen gevaren. We hebben eerst op het schip gevaren wat stil lag. De bemanning had alles afgezet. Helaas zo goed dat ook de telefoon niet meer werkte. We konden en ook niet bellen. Nee. We hadden wel een hele grote luidspreker aan boord. Een speciale long range acoustic device heet dat. Waarmee we hebben geprobeerd eerst die piraten te overtuigen om zich over te geven. Nou, dat deden ze niet. Maar ook die bemanning duidelijk te maken dat wij er waren. Dat ze nog even moesten volhouden in die safe room. Want ook de airconditioning stond natuurlijk af. En vervolgens hebben we een aanval ingezet met onze helikopter om de mariniers aan boord te zetten. En dat is allemaal hartstikke goed verlopen. Doodeng ook, hè? Ja, dat want zijn... ik bedoel, je gaat dus richting zo'n schip en je weet dat ze wapens hebben. Dus ze kunnen je ook neerknallen, om het even populair te zeggen. Ja, dat, nou is het wel zo dat je weet hoe ver die wapens reiken. Ja. En initieel hebben we dus eromheen gevaren. We zijn blijven buiten dat bereik. Maar ja, toen moest de helikopter erheen. Toen hebben we een plan gemaakt om een tijdje de helikopter zeg maar naast ons te houden. Dat het schip een beetje een soort buffer vormde. Ja, en toen gingen ze ook op ons schieten. Nou ben je daar wel voor opgeleid natuurlijk, dat kan gebeuren. Maar dat is de eerste keer wel heel erg vreemd als de poefjes jouw kant op komen in plaats van de andere kant op gaan. Ja, heel gevaarlijk toch? Ja, maar ook daarvoor ben je militair. De militair is daarvoor om die keer als het moet zijn eigen leven te wagen voor anderen. En dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook voordat we die operatie deden met elkaar besproken. Van wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen? En de mariniers en de vliegende bemanning, inclusief de helikopterpiloten, heb ik gevraagd van, denk je dat dit kan, 1-op-1? Ja. En die zeiden allemaal, we gaan dat doen. Gaan we dit doen? Ja, we doen het. Ja. Want dit was dus uniek, in die zin dat jullie ook echt dat schip opgingen. Maar de gebruikelijke gang van zaken was dus anders. Want dan was er gewoon zo'n schip van die piraten met die twee kleine, snelle skifjes. En die gingen jullie dan overvallen zonder dat ze dan dus al op hun schip waren, begrijp ik. Ja, ja, daar hadden we contact mee met het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Ja. Die had ons gezegd van wat we mochten, wat we niet mochten. En op het moment dat je dus daar aankwam en je zag dat zij dit soort middelen bij zich hadden, dan mochten we die middelen in beslag nemen. En die mensen, die, daar deden we er verder niks mee, die stuurden we weer terug naar richting Somalië. Een aantal keer, als we ze zo ver uit de kust tegenkwamen, dan zeiden we, ja, dat is niet echt veilig meer, dan namen ze aan boord. En hebben ze een heel stuk teruggebracht om ze daar weer dichterbij af te zetten. Maar al die wapens die vernietigden en die aanvalskist, die hebben we ook allemaal vernietigd altijd. Maar dat deden we wel waar zij bij waren. Dat ze dat konden zien van, kijk, dit is wat we doen als je het nog een keer probeert. Ja, ja, want dat zeiden jullie dan ook. Eén ding, jullie blijven nu leven, maar waren jullie dan zo dat je zei, volgende keer overleef je het niet? Nou, dat zeiden we niet, want de dreiging met dat soort dingen mag niet en dat hoort ook niet en dat doen we ook niet. Maar we maakten wel duidelijk dat we ze altijd weer kunnen vinden. Wat we niet ook zien hoe we er al hadden gevonden. Ja. Want we hadden altijd wat die buitenboordmotoren halen we eraf, want dat is ook milieuverontreiniging. En die waren hartstikke nieuw meestal. Dus lieten we zien welke we hadden hangen. Van deze hebben we al gepakt. Ja, ja, ja. En inmiddels is het afgelopen, toch? In Somalië met die piraterij? Ja, dan hoorde ik laatst dat het weer heel langzaam opkomt. Maar kijk, je bestrijdt het niet op zee. Hè. Daar voorkom je een aantal dingen. Maar je bestrijdt het op het land. En daar is veel meer gedaan door de Europese Unie ook om dat tegen te gaan. Ja. En nu horen we het natuurlijk in de Rode Zee de Houthis. Maar dat is weer een ander verhaal. We gingen met Hans Lodder, destijds commandant van Haar Majesteit Tromp, naar de tijd dat hij op dat schip zat. Het was een spannende baan, volgens mij. En we gaan luisteren. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En we gaan luisteren naar muziek uit dat jaar 2010. The Umbrellas. Baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Ja, de baseballs waren dit helemaal niet Umbrella. Ze zongen Umbrella. Tot half vier. In de voormalige Zuiderzee zijn veel schepen vergaan en hun restanten liggen nog steeds in de bodem van de nieuwe polders die daar gemaakt zijn. Zo werd het wrak van een tjalk geïdentificeerd tijdens grondontginning bij Almere. En werd ook duidelijk dat een Zeeuws poon in het ijs voor de haven van Blokzijl was gestrand. Achter al die wrakken die gevonden worden schuilen bijzondere historische verhalen. Die worden besproken in een podcast, Het Wrakkenwater. En die wordt gemaakt door maritiem archeoloog Iftinus van Popta en podcastmaker Jon Hille. Deel 2 van hun serie is klaar. En Iftinus zit hier tegenover mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Scheepswrakken, die vind jij fantastisch. Die zijn heel leuk. Ja. Jij doet mee aan die podcast. Jij bent een van de sprekers. Jullie bespreken allerlei wrakken. Klopt. De voormalige Zuiderzee, neem heel even, vooral voor de jonge luisteraars, ja. ons mee naar wat dat ook weer was. Ja, het is al even geleden inmiddels. Nou ja, een 80 jaar geleden was het nog gewoon een binnenzee in het hart van Nederland, echt in het midden. En daarvan hebben we, iets minder dan de helft hebben we gewoon drooggelegd, wat dan nu de provincie Flevoland is. Maar het is dus een voormalige Zuiderzeebodem, echt een zeebodem. Dus als je daarin gaat graven, dan vind je dingen die ooit op zee waren, waaronder de scheepswrakken. Ja. Kun je vertellen wat voor wrakken jullie het af gaan hebben? In de podcastserie kiezen we vooral jonge wrakken. Dus wrakken uit de 19e eeuw, 20e eeuw. En dat is omdat dat de wrakken zijn waarvan we het beste het verhaal erachter van de ramp kunnen achterhalen. En als je verder teruggaat in de tijd, dus in de middeleeuwen, dan hebben we gewoon veel minder bronnen en is dat verhaal veel minder gedetailleerd. Ja. En hoe kom je dan aan die informatie over die wrakken en het verhaal dus? Het begint met opgraven. Dus als archeoloog ga je het veld in, graaf je het schip op, haal je vondsten eruit en probeer je te achterhalen wat voor type schip is het, wanneer is het gezonken en zijn er aanknopingspunten om de naam te achterhalen en de opvarenden. En als dat dan lukt, vaak met historische bronnen gecombineerd, dan kun je dus het hele verhaal reconstrueren van wat is er gebeurd. Ja. Dus jij hebt eindeloos in archieven zitten spullen. Ja, eigenlijk doe ik niet heel gebruikelijk werk voor een archeoloog. Ik graaf op in heel veel archieven ook. Ja. Ja. In een van jullie afleveringen bespreken jullie het verhaal van Kees Ringlever. Heel even een fragment uit jullie podcast. Ja. 16 Nederlandse zeelieden varen mee op de kolentransporteur. Onder hen de 30-jarige Rotterdammer Kees Ringlever. Als bootsman heeft hij vannacht een zware verantwoordelijkheid, want het waardevolle vrachtschip mag in geen geval uit de koers raken. Maar voor Kees is dit niet al te ingewikkeld. Hij vaart al jaren op zee en kent de Nederlandse kustwateren als zijn broekzak. Heb je het gevoel dat je Kees een beetje bent gaan leren kennen? Ja, absoluut. Ja? Ik wist van tevoren niet wie dit was. Nee. En als je daar dan helemaal induikt, we hebben het hier dan over de Tweede Wereldoorlog, op een gegeven moment zie je het gewoon helemaal voor je. En dan, je hoorde net de stem van Bart op Braat. Fantastische stem heeft hij ook. Daardoor gaat het extra leven, vind ik. Dus. En wat ben je te weten gekomen? Het begon eigenlijk heel simpel met een vraag van een luisteraar, ook van jullie Radio 1, die iets wilde weten over haar oud-oom Kees Ringlever. Wie was hij en wat is er met hem gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Ze wist dat hij was verdronken. En de vraag was aan mij van, kun jij achterhalen wat er is gebeurd? Nou ja, dan ga je dus heel veel bronnen ga je samenvoegen om te kijken, kun je het verhaal achterhalen? En dat is gelukt. En dan kom je er dus achter dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 op een Duits konvooi langs de Nederlandse kust voer. En werd aangevallen door Engelse motortorpedoboten. Hele snelle Engelse bootjes die torpedo's probeerden af te vuren op Duitse konvooien. Waaronder zijn konvooi. En daarin zijn ze geslaagd. En hij is uiteindelijk aan boord van een groot vrachtschip waar hij op zat, een kolentransporteur, is hij geraakt en dat schip is gezonken. En Kees kon niet meer van boord komen, want hij had zich verschanst in de badkamer, beneden deks. En de deur is op een of andere manier gebarricadeerd geraakt, waarschijnlijk door die inslag van de torpedo. En hij is met het schip ten onder gegaan. Heel tragisch. En hoe reageerde de overlevende? Nou, die waren de nakomeling, beter gezegd. Ja, die waren heel verbaasd. Want ze wisten wel iets van een torpedoactie, maar niet precies hoe dat is gegaan. En doordat ik zowel de Engelse als Duitse logboeken heb gevonden van die aanval, kon je tot op de minuut nauwkeurig reconstrueren wat er is gebeurd. En ja, je geeft een heel levendig verslag, als het ware, prijs daardoor. En met die podcast hebben we dat ook echt tot leven gewekt. Dus ja, nu ze dat hebben, kunnen ze een stukje aan de familiegeschiedenis toevoegen. En dat is heel waardevol. En hoe vonden ze dat? Dat vonden ze fantastisch, maar ook wel lastig, omdat het eindigt niet goed. En dat blijft lastig om te verwerken, denk ik. Dus ja. Ze kunnen in ieder geval een plekje geven in de geschiedenis, maar Ja, het is natuurlijk moeilijk te verkroppen. Ja. Ik kan me voorstellen, als jij dan ziet te speuren en jij komt daar dan zo'n logboek tegen, dat moet een waanzinnig moment zijn. Dat was het ook, ja. En het leuke is dat op het moment dat je die tekst dan voor je hebt, dan ga je het dus voor jezelf uitschrijven en in kaart ga je het uitbeelden, alle lijntjes trekken van wat gebeurde er dan. En dan ga je het ook voor je zien. Dus het is alsof jezelf op het schip zit en alsof je meemaakt dat je wordt aangevallen of vanuit andere positie aanvalt. En op het moment dat je dat dus allemaal bij elkaar zet, ja, dan heb je gewoon het hele plaatje. En ik denk dat dat voor een archeoloog het mooiste is, dat je dus niet stopt bij de objecten die je opgraaft, maar dat je het verhaal daarachter gaat uitzoeken, ja, en dat probeert te vertellen. Want veel van die wrakken worden dus in de bodem gevonden. Ja. Daar is gewoon overheen zand gegooid om Flevoland in te polderen? Ze zijn erin weggezonken in die bodem. Oh, dus okay. Daardoor zien we ze inderdaad niet meer. Maar goed, jullie gaan graven, of tenminste jouw collega's. Klopt. Hoe goed zijn ze bewaard gebleven eigenlijk? Ja, eigenlijk zijn die wrakken heel goed bewaard gebleven voor wat we normaal opgraven. Dus je kan echt de gekste dingen vinden. Ik heb wel flesjes met vloeistoffen gevonden. Zelfs stukjes papier met nog tekst erop. Je vindt het allemaal terug in die oude zeebodem. Oh ja, papier met tekst erop? Ja, wat stukjes, stond erop? Het waren stukjes van een krant. En doordat ik de exacte krant kon achterhalen van dat specifieke wrak, kon ik ook achterhalen wanneer die gezonken is. Namelijk in het jaar van de laatste krant die werd uitgegeven. Dat zit in het vorige seizoen van de podcast. Maar ja, dat soort dingen vind je. Dus je kan gerust zeggen dat er heel veel gezonken schatten in die Zuiderzeebodem zitten. En dat maakt Flevoland dus een hele belangrijke archeologische schatkamer. En dan kan je dus iets achterhalen over de manier van leven in die periode, een beetje? Ja, het is heel persoonlijk inderdaad. We willen graag veel meer weten dan alleen welke schepen het waren en hoe ze zijn gebouwd, maar vooral hoe de mensen daarop voeren. En voor die 19e eeuw leer je dus ook dat mensen dus aan boord van die schepen echt woonden en werkten. Ja. Dat zie je ook terug. En je hebt het ook nog over een stoomschip van Kampen naar Sneek? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is de aflevering die nu al online staat, aflevering 6. Dat schip was inderdaad vanaf Kampen de Zuiderzee opgevaren in 1921. En kwam in een hele zware storm terecht. Werd echt overvallen en is uiteindelijk vastgelopen en gezonken. En later bleek na mijn onderzoek dat de schipper Wijsenbach heette en uit Sneek kwam. Nu blijkt in Sneek nog een familie Wijsenbach te wonen. En het is gelukt om de kleinzoon van die schipper te traceren. Nou, fantastisch toch? Ja, dan is het helemaal rond. Ja. En hij had nog een foto van zijn grootvader, dus dan heb je er ook beeld bij. Ja. Nou, wat een waanzinnig leuk verhaal. Ja. En leuk om te horen. En iedereen kan natuurlijk gewoon naar je podcast Het Wrakke Water gaan luisteren, want die zijn nu online. En de al die verhalen komen dan tot leven. Dat is eigenlijk wat je doet. Maritiem archeoloog Iftinus van Pop, daar sprak ik mee. Dankjewel. Graag gedaan. Nieuws snipper. Ja, we gaan weer een nieuws snipper spelen met bellers dit keer. Drie goede antwoorden, drie goede prijzen. En dat zijn dan antwoorden op een vraag over het nieuws. De vraag komt zo, eerst maar eens even die snipper. Hij is in augustus 2023 is bekend geworden dat hij bij Ajax algemeen directeur zou worden. Toen moest hij nog een aantal maanden in de wachtkamer omdat hij een non-concurrentiebeding had. Maar een week voordat het bekend werd, heeft hij 17.000 aandelen van Ajax gekocht. Ja, en dat is handelen met voorkennis. Een rel. Een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg. Vanochtend werd namelijk bekend dat de algemeen directeur van Ajax geschorst is vanwege het kopen van aandelen van Ajax voor zijn benoeming. De vraag is, hoe heet deze directeur? Mocht je het antwoord weten, dat hopen we, bel dan met 0800 1101. 0800 1101, want je kan, als je een goed antwoord hebt op deze vraag, sowieso een kaartspel winnen. Ja hoor, ik heb contact. Met wie heb ik de eer? Goedemiddag. Hallo? Goedemiddag, met wie spreek ik? Met Gerrit Vink. Dag Gerrit Vink, heb je antwoord op mijn vraag over wie we het hebben? Kaakje doet het niet helemaal lekker. Misschien dat hij het zo beter doet. Ja, we doen het ermee, Gerrit. Ja, ik hoor u. Kun je antwoord geven op mijn vraag hoe de directeur heet? Alex Kroes. Heel goed. Nou, het kaartspel heb je binnen, maar we gaan ook voor de Max Sokken. Vraag 2. Kroes was sinds afgelopen maart werkzaam voor Ajax. Voor welke Nederlandse voetbalclub was hij sinds december 2022 werkzaam? Dus voordat hij bij Ajax aan de slag ging. Ik denk AZ, maar ik ben geen voetbalkenner. Nou, dat gaat best wel goed. Max Sokken gaan ook jouw kant op. En natuurlijk het goede antwoord op vraag 3 levert dat mooie keukenschorten op.

Maar nu eerst, in de gevangenis in Heerhugowaard is een gijzeling aan de gang. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. De gevangene in Heerhugowaard houdt twee andere gedetineerden vast in een gezamenlijke ruimte van de gevangenis. Een speciaal team van de politie is aanwezig bij de gevangenis om de situatie onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen is er geen sprake van een gewelddadige situatie. De gevangenis in Heerhugowaard bestaat uit twee gebouwen. In totaal is er plaats voor 340 gevangenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft gereageerd op de dood van 7 hulpverleners in de Gazastrook. Afgelopen nacht kwamen die om toen een konvooi van hulporganisatie World Central Kitchen werd geraakt. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat zei Netanyahu? Nou, hij zei dat het niet opzettelijk was, dat het een onbedoelde luchtaanval was. Hij noemde het ook een tragisch incident dat er onschuldige mensen zijn omgekomen. Maar hij zei ook, dit soort dingen gebeuren nu eenmaal of kunnen nu gebeuren tijdens een oorlog. En verder zei hij dat hij in contact staat met de andere regeringen, want het gaat dus om internationale hulpverleners. Er zat bijvoorbeeld ook een Australiër bij. En de Australische premier Albanese die had de Israëlische ambassadeur in zijn land ook al op het matje geroepen. Gezegd dat hij opheldering wilde over die aanval. Dus Netanyahu zei dat hij met die regeringen ook in contact staat nu hierover. Ja. Heeft hij ook een verklaring hoe zoiets kan gebeuren? In een tijd van oorlog zegt hij kan zoiets gebeuren. Maar op het dak van die auto bijvoorbeeld stond een groot logo van de organisatie. Ja, dat klopt. Het voertuig was duidelijk van die organisatie, herkenbaar aan dat logo inderdaad. En dat hulpconvooi dat reed ook via een route die volgens die hulporganisatie juist van tevoren was afgesproken met het Israëlische leger. Maar hoe dit dan toch mis kon gaan, daar heeft de premier eigenlijk niks over gezegd. En ook de woordvoerder van het Israëlische leger, die eerder vandaag al met een statement kwam, die heeft daar ook niks over gezegd. Hebben ze wel iets gezegd over wat er nu gaat gebeuren? Nou, beide zeiden ze dat ze het gaan onderzoeken. Netanyahu zei er komt een grondig onderzoek om erachter te komen hoe dit dan toch heeft kunnen gebeuren. En de woordvoerder van het leger die zei ook dat dat op een transparante manier zou gebeuren. En dat ze op die manier hier lessen uit willen trekken. Zodat ze kunnen voorkomen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt. Maar dat is eigenlijk alles wat ze er nu over kwijt wilden. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah was dat. Een TBS'er die vorige week brand stichtte in zijn kamer in de Nijmeegse pompenkliniek is overleden. De patiënt werd met zware ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de Telegraaf zat de man pas één dag in de kliniek in Nijmegen. Voor het dodelijke treinongeval bij Voorschoten vorig jaar wordt niemand vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het een ongeluk. Een jaar geleden botste een goederentrein op een kraan, waarna op het spoor ernaast een passagierstrein ontspoorde. Inzittenden van die trein raakten gewond en de kraanmachinist overleed. In Frankrijk is de schrijfster Maryse Condé overleden. Ze schreef meer dan 30 romans en 10 toneelstukken. Haar thema's waren vooral de slavernij, het kolonialisme en Afrikaanse dictaturen. Maryse Condé was 90 jaar. In Den Haag is het hoger beroep in de klimaatrechtszaak tegen Shell aan de gang. Milieudefensie won de zaak bij de rechtbank 3 jaar geleden. Shell werd toen gedwongen om zijn CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft terug te dringen. Volgens de rechter hoort dat bij de zorgplicht van het bedrijf. Shell zegt dat het zich houdt aan alle milieu- en klimaatwetten. Het concern vindt dat de rechter in deze zaak geen uitspraak had mogen doen. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Zij zeggen, het klimaatbeleid is eigenlijk publiek belang. Het zijn botsende belangen in de samenleving. En daar gaat niet een civiele rechtbank over. Die is er voor geschillen tussen twee private partijen. En de reikwijdte van deze zaak is veel breder dan dat, zegt Shell. Bijvoorbeeld, als dit vonnis zal blijven staan, dan betekent dat dat Shell veel minder olie en gas zal moeten gaan produceren. En ze zeggen ook, wij zitten in 70 verschillende landen over de hele wereld. En dan zou dus een Nederlandse rechter, dan zou dan niet hierover mogen beslissen. Want het zou daardoor zelfs in strijd zijn met de Parijse klimaatakkoorden, zeggen zij. Na vandaag volgen er nog 3 zittingsdagen in het hoge beroep in de klimaatzaak tegen Shell. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen Suraj A. Hij veroorzaakte op tweede kerstdag in 2022 in Rotterdam een ongeluk waarbij een gezin van 3 mensen om het leven kwam. Hij reed minstens 133 km per uur, waar 80 km per uur is toegestaan. En hij had 3 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij raakte zelf zwaar gewond. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het ongeval, maar dat hij zich er niets meer van kan herinneren. Hockeysters Eva Drummond de Goede en Margot van Geffen spelen niet langer mee in het Nederlands elftal. Dat kregen ze te horen van bondscoach Paul van As. Die zegt dat het geen makkelijke keuze was, maar hij wil met de Olympische Spelen in het vooruitzicht alleen de beste hockeysters selecteren voor Oranje. Volgens hem horen Drummond de Goede en van Geffen daar niet meer bij. Beide speelsters hebben ruim 260 interlands en verschillende wereldtitels en Olympische titels op hun naam staan. Het weer vanuit het westen buien, soms met veel regen. Later vanmiddag droger en nog wat zon. Het waait flink vanuit het zuidwesten. 11 tot 13 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en periode met regen. In de middag ook weer af en toe zon. Dan wordt het opnieuw een graad of 13. Door naar Den Haag. Dag Robert Vriezen. Goedemiddag. 60 kilometer file in het land. En op de A12 rijdt het langzaam vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Half uur vertraging tussen de grens en Duiven in de vorm van 9 kilometer file. 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En op de A256, de weg Goes-Zierikzee, is een ongeluk gebeurd bij de Wolfvaartsdijk. 3 kilometer file daar met een half uur vertraging. Onlineveilingmeester.nl. Jij bepaalt wat je betaalt. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van... Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we praten zo in de villa met straatartiest Bertje Dopertje en de directeur van de Kunstenbond Ronald Gijsbertsen over de toekomst van straatartiesten. En we spelen een nieuwe nieuwssnipper. Waar het straks allemaal om te doen is dit fragment. Ik ken mijzelf vroeger als heel lekker druk, jong, lachen, gek en extreem vrolijk. Ja, daar zie ik ook weinig van terug in mezelf. Maar op die link te weten leggen met roddelpraat is... Ik denk dat roddelpraat op dit moment een van de leukste dingen is die ik in mijn leven heb. Een fragment was dit uit het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV. Een presentator was daar te gast en de vraag is wie was het? Welke presentator horen we hier? Als je het antwoord weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Wel graag even je telefoonnummer erbij zetten. Of je kunt reageren met je naam en je nummer via de NPO Radio 1-app. Nog maar weinig mensen hebben een paar losse eurootjes op zak en dat is een regelrechte bedreiging voor het vak van straatartiest. Dat is zonde, volgens de Kunstenbond. Artiesten die op straat optreden, of nou, muziek of dans of een levend standbeeld is, die horen bij de straatkunst. En die moet je actief beschermen, vindt de Bond, net als iedere andere podiumkunst. Hier bij mij in de studio, directeur van de Kunstenbond, Ronald Gijsbertsen, en straatartiest Bertje Dopertje. Goedemiddag allebei. Ja, goedemorgen. Wat gezellig dat je er bent. Ja, je zegt altijd maar goedemorgen, maar het is gewoon middag, hè? Nou, nee. Of ben je net wakker of zo? Elk moment is een mooi moment om de dag nieuw mee te beginnen. En zo is het. En dat kan ik nog verder uitdiepen, maar daar zijn we niet voor gekomen. Ik ben wel benieuwd of je al opgetreden hebt vandaag. Vandaag niet, nee. Het was een beetje miserig weer en ik moet mijn gitaar droog houden in mijn koffer. En dan Jij bent wereldberoemd, vooral in de regio Alkmaar. Zullen we een stukje luisteren? Voor mensen die denken, ja, wie is die meneer? Wat maakt hij dan? Doet hij? Dit is het. Ik zag je in de trein vanuit Geest naar Volendam. Je keek zo heel verdrietig en ik vroeg je hoe dat kwam. Je vertelde mij toen waarom jij de benen nam. En tussen alles door zet je mij in vuur en brand. Zie je zitten. Ik zie je zitten. Ik zie je zitten. Fantasieën over jou. Zelf geschreven, neem ik aan. Ja. Is dit je repertoire? Allemaal eigen liedjes? Vooral eigen liedjes. En ik heb ook wel wat liedjes gepikt. Ja. Maar die heb ik dus zo vertimmerd dat het weer van mij is geworden. Ja, van zeg maar. Wie heb je wat gepikt, bijvoorbeeld? Van Oom Bob. En van de Rolling Stones. En, bijvoorbeeld, Oom Bob en de Rolling Stones. Oom Bob. Ja. Ja, Bob Dylan. Oh, ja, ik mag okay. Oom Bob zeggen. Ja. Oké, okay, jij kent hem. Maar goed, hoe vaak sta je er? Elke dag? Nou, als ik er zin in heb. Als je er zin in hebt. Ja, want ik vind ook... als je geen zin hebt, moet je niet gaan staan te spelen. Nee, want het moet wel echt. Dat is het dubbele in het hele verhaal. Als je op straat gaat spelen, dan moet je gaan spelen omdat je wat te brengen hebt. Omdat je wel wil doen. En niet voor het geld. Als je het voor het geld doet, dan kun je beter Nederlandstalige meuk gaan zingen. Ja, over geld gesproken. Dan ga ik het even naar de buurman, Ronald Gijsbertsen. We moeten de artiesten, zoals Beertje Dobbertje, koesteren. Zeker. Ja. En nu trekken jullie aan de bel. En dan hebben we het eigenlijk over geld, volgens mij. Ook, ja, vooral. Je ziet dat cash verdwijnt, maar even om goed beeld te hebben van waar hebben we het over. Het is een beroepsgroep, waarschijnlijk zo'n 1000 artiesten in Nederland die daar een werk van hebben gemaakt. En deels zijn dat mensen die op straat staan, muziek maken, een andere act doen en geld ophalen met een pet. Maar het zijn ook heel veel mensen die in opdracht werken, contracten hebben met winkeliersverenigingen, met gemeentes, oranjeverenigingen, festivals. Dus die worden ingehuurd om daar een professionele act te doen. Nou, wat we willen doen is ervoor zorgen dat die mensen eerlijke contracten hebben, een goed inkomen daaraan kunnen verdienen. Dus gewoon dat er ook tariefberekeningen worden gemaakt. En deze week, vrijdag, tekenen we een overeenkomst met het Artiestenbelangencentrum. En die vragen ons of wij hun activiteit, hun belangenbehartiging willen overnemen, zodat we deze doelgroep beter kunnen gaan bedienen. Want is het zo, jij zegt, ze worden ingehuurd. Ja. Daar krijgen ze dan geld voor, neem ik aan. Ja. Maar niet goed genoeg, niet, want je zegt, hè, de belangen, daar zijn wij. Wat je overkomt als muzikant, dat je bijvoorbeeld gevraagd wordt om ergens te spelen bij een opening van een winkel of weet ik wel. En dat ze zeggen, dan krijg je ook koffie en gratis drank en weet ik wat. Maar ik drink bijvoorbeeld al helemaal niet. En je zegt, ja, maar ik doe het ook voor mijn brood. Oh, dan krijg je een brood. En dat is natuurlijk een aanbod waar je... Ja, kortom, je bent dan afhankelijk van wat mensen op straat betalen en je krijgt niet van de opdrachtgever geld? Als je de ruimte hebt om nee te zeggen tegen een te laag tarief, dan is het niet een probleem. Maar als je daar eigenlijk al niet de ruimte voor hebt, omdat je eigenlijk aan het verzuipen bent in je rekening, in je leven, financieel, dan wordt het behoorlijk lastig. Ja, want je kan er bijna niet van rondkomen, bedoel je? De eerste jaren dat ik bezig was, dan liep ik werkelijk met een zak met kleingeld naar de woningbouwvereniging om mijn huur te betalen. Ja, ja. En meestal een paar weken te laat. En dan waren ze coulant om dat te accepteren. En tegenwoordig red ik dat dan wel, want ik doe het al een tijdje. Ja. Maar heel even terug naar jou, Ronald. Want is het zo dat normaal gesproken de stratenartiesten betaald krijgen, bijvoorbeeld door bij zo'n optreden? Het grootste deel werkt onder contracten, maar die zal dan ook vaak niet met een pet of een hoed of een emmer staan. En een deel die haalt het geld zelf op. En veel mensen hebben ook een gemengde praktijk. Ja, praktijk. Ja. Je zei ongeveer 1000. Heb je niet helemaal zicht erop als nee, bond? Nee, dat gaan we nog verder onderzoek naar doen. Dus we worden nu door het Artiestenbelangencentrum gevraagd om deze activiteit van hen over te nemen. Dus we gaan ook de komende maanden een enquête uitzetten onder mensen die straattheater doen of buitenoptredens, om uit te zoeken waar specifiek behoefte aan. Dus we hebben allerlei ideeën waar dat aan is. Eerlijker contracten. Misschien ook wat richting de gemeentes, dat niet al die artiesten met de willekeur aan APV's, dus de gemeentelijke verordeningen en handhaving te maken hebben. Maar dat ze gewoon de omstandigheden en inkomens wat verbeteren. Ja. En ik noemde net dat wij allemaal, en zo is het gewoon, bijna geen geld meer op zak hebben. Want we pinnen allemaal. Ja. En dat is ook een aderlating. Ja, en sommige artiesten zeggen, ja, hou gewoon vooral klein geld op zak. Dan kun je wat in de hoek gooien. We zijn ook andere dingen aan het onderzoeken en testen om dat via een app mogelijker te maken. Dat je gewoon ook met een swipe-beweging vanaf je mobiel kunt overmaken aan een straatartiest. Een swipe-beweging op je mobiel? Ja, we zijn een app aan het piloten om te kijken of we daar iets voor kunnen regelen. En dan, dat is gewoon een app en die moet je dan downloaden of zo? Ja. Oké, maar dan kan je iedereen betalen. En dan ziet die meneer wie betaald heeft? Of nou, die nee, vrouw, dat is juist een probleem. Wat een blokkade is voor mensen als je met een QR-code doet, dat dan je persoonlijke informatie meegaat. Dat proberen we te voorkomen, dus dat het gewoon anoniem kan. Ja. Zou je dat zien zitten, Bertje? Ja, eventueel wel natuurlijk. Ja. Want hoe zit dat bij jou? Merk jij inderdaad in Alkmaar dat mensen langslopen, ja, sowieso van, ja, jeetje, ik heb gewoon geen geld. Ik krijg regelmatig te horen van mensen, sorry, ik heb geen cashgeld in mijn zak. Ja. Ja. En reageer jij dan? Ja, dat ze even goed mogen luisteren. Gewoon ja. Ja, ik heb er een beetje een gewoonte van gemaakt. Als iemand iets in mijn emmer, ik heb een hele emmer staan, want dat is makkelijker mikken. En ik ben voor sommige mensen wat afschrikwekkend in mijn aanwezigheid. Waarom? Ik ben nog wel eens wat druk. Oké. En ik kan nog wel schreeuwen en grommen en doen. Denken ze wegwezen. Dus, maar bij er deze zijn manier. Vaak van die kinderen die er wat ingooien. Die krijgen van mij een infofoto. En er zijn er ook van die kinderen die zeggen, mama, je hebt geen klein geld of zo. Dan krijgen ze even goed een infofoto. En ik vind het allemaal best. Ik kom wel rond. Maar voor al mijn collega's, vooral, zou het goed zijn als er ook iets is. Zodat ze ook de ruimte hebben om inderdaad ook iets op te bouwen. En sommige, ik ben vooral van de muziek dan natuurlijk. Een beetje. Zullen de straat gebruiken als opstapje naar de verdere carrière. En voor mij is het gewoon mijn plek. Ja, jij hebt dat niet geambieerd. Ik kwam laatst tot de ontdekking. Ik doe het al heel tijd. Hè. Ik kwam laatst tot de ontdekking. Dat vroeger vond ik straatartiesten vond ik fantastisch gaaf. En toen dacht ik ineens van, hé, nu doe ik het zelf. Al jaren. Ja, leuk. Ja. Ronald, je zegt, we gaan een enquête onder de straatartiesten uitdelen. Wat is in essentie wat je wil weten? We willen weten waar ze tegenaan lopen, welke zekerheid ze willen. En we kunnen zowel collectief als individueel heel veel belangen behartigen. We kunnen contracten screenen, verzekeringen aanbieden. We moeten wel precies weten waar de behoeftes zitten. Dus het is veel meer het kijken, kloppen onze ideeën erbij en kunnen we ook veel meer maatwerk voor deze groep bieden. Ja. En die app met die swipe, dat klinkt als een van de oplossingen, maar het gaat dus ook vooral om die mensen die eigenlijk contracten hebben, om te zorgen dat die betere contracten krijgen. Ja, en dat er wat meer zicht komt. Wat is nou een eerlijke vergoeding? Hoe kom je nou tot een goede opzet van je tarief wat je vraagt? Waar je al je kosten mee zitten. En dat je niet, als je ergens in de binnenstad van de stad moet zijn, dat je denkt dat je een leuke optreden hebt, maar €50 parkeergeld moet afrekenen zonder dat in je prijs staat. Nou, want dat soort dingen, dus voorlichting, hoe zorg je nou dat je goede afspraken maakt? Dat willen we gaan doen. En het is cultureel erfgoed, want dat is in essentie waarom Ik denk dat voor het publiek ook goed is om eens dat heel veel mensen zullen gaan beseffen van wat iemand werkelijk waard is. En dat is gewoon dat het uitgedrukt wordt in, precies dat, in geld. Dat je ziet van, oh, dat is werkelijk de waarde van wat er gebeurt. Want het is niet alleen dat iemand op straat staat te zingen of idioot staat te doen, zoals ik. Maar dat het ook reuring geeft op straat. En dat er ook inderdaad meer gebeurt dan alleen maar in een kale winkelstraat met uithangborden. Ja, precies. Dat het de status krijgt die het verdient eigenlijk. Dat het leeft. Ja, want het maakt onze straten minder grijs. Ik kom zelf uit Gouda, vorig jaar 750 jaar. En er waren zoveel buitenoptredens. En dat gaf gewoon echt een feest. En je wilt gewoon niet dat gaat verdwijnen. Dus wat dat betreft inderdaad cultureel erfgoed. Ja. En jij gaat morgen weer in Alkmaar. Het wordt hartstikke mooi weer de komende dagen. Dat is afhankelijk van het weer en van mijn bui. Want ik ga echt alleen maar als ik er zelf zin in heb. Want anders heb ik het ook geen zin. En dan gaan ze en ik sta ook niet de hele dag. Want dat is ook zoiets wat mensen dan denken. Van, er staat de hele dag zo'n idioot voor de deur. Met maar ik sta een tijdje hier en ik sta een tijdje daar. En dan alles bij elkaar een paar uurtjes gespeeld heb. Dan vind ik het wel weer mooi. Hartelijk dank voor je komst. Ronald Gijsbertsen sprak ik mee van de Kunstenbond en straatartiest Bertje Dopertje. En iedereen moet een euro of een paar meenemen gewoon in je zak. Dan heb je dat al opgelost. Dank. Dankjewel. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two, where are you? I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Ja, naar meeste zangeres is dit. Rosalind, snap. Nieuws, snipper. Ja, Murat Motia, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij hebt, jij wil meedoen aan onze nieuwssnipper. Ja, wat, ben jij een luisteraar eigenlijk, een Radio 1 luisteraar? Vaste luisteraar? Ja, luister ik dagelijks, dus ja. Wel, wat goed. Klopt. En jij dacht, dit fragment wat ik heb langs horen komen, dat weet ik wel, het antwoord daarop. Ja, goed. Ja. Dan gaan wij eens even aan de slag. Want de vraag is, er was een fragment uit het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV. Was van een paar uur geleden trouwens. Er was een presentator te gast. En de grote vraag was, wie was dat? Welke presentator horen we? Hoorde jij? Murat, wat is je antwoord? Ja, Dennis Schouten. Ja, nou je hoort het hè. Je krijgt een Max kaartspel. Vraag 1. Hier heb je binnen. Goed, dan gaan we verder voor het Max kaartspel. Daar hoort ook een vraag bij. Even kijken. Het kijkerschort. Nee, ik zit te kijken hoor. Ik zit verkeerd te kijken. De Max sokken. Vraag 2. Schout is bekend van het Juice-kanaal Roddelpraat. Met welke presentator maakt hij wekelijks een YouTube-show? Weet je dat ook? Ik zit ook even nadenken. Luben nog. Nee, niet goed. Jammer. Maar je hebt nog een kans hè, voor die sokken. Schouten werkte jarenlang in Hilversum als verslaggever en presentator. Aan welke omroep was hij verbonden? Bonen. Heel goed. Ja. Wil je nog even weten trouwens met welke presentator die podcast maakt? Ja. Of een YouTube-show, moet ik eigenlijk zeggen. Jan Roos is dat. Jan Roos, ja. Maar goed, die Max sokken komen jouw kant op. Luister je er wel eens naar trouwens? Naar Schouten? En nou, Jan Roos dan waarschijnlijk niet, denk ik. Anders had je het wel geweten. Ja, nee, ik wist het wel. Maar het ging net wel. Nee, maar ik luister wel leuk om te zien. Het is gewoon heel triest. Hij komt zo wat Enschede, hij ook wat. Ja, en je zegt het is heel triest? Ja, die zelfmoordgedachte is. Ik heb het gehoord in de ochtend. En waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die ermee lopen met die gedachten. En als je ze had om het ding kan tekenen, dat ze dat beter niet kunnen doen. Vind je het goed dat hij dat in zo'n boek openbaar maakt? Dat hij daarmee speelt met die gedachten? Ja. Je ziet dat wel heel groot, ook onder jongeren. En dat is wel goed dat ze weten dat ze niet alleen staan. We hebben een beetje slechte verbinding, Murat. Als je nog heel even aan de telefoon blijft om je gegevens door te geven, dan komt alles jouw kant op. Murat Motia, dank je wel.